إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات كي توفيق برام بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد كي سن تيري بوب دي شرح الجامع لعبادة الله وحده بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بلغي نيجي تي لم خيتو جامو ييغا خامتيني ني داغانوت ني ديفال كو كينين كودول سونو بروم مغو نخ يوي اي اقلا نيل بروم بي تبارك وتعالى جامام بي ولا بوك جامام يي وار كو ديفال مو ملني نيغي وون تي واكيرلو غيسون ناني واكيرلو كوم نيكو بروم تيري بي واخه موم موي لان تفويض الامور الى الله عز وجل والاعتماد عليه جويل مبيري تي بروم بي تبارك وتعالى عندك ويرو سوكس نديكو تي موم كذلك غيسون ناني التوكل عمل قلبي اذا لا يجوز صرفه لغير الله واكيرلو جيفوك خولا kon nak sagam jeufuk xol la daganut ñukoy defal keneen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom rek lañ koy defal wëlbeeti ko defal ko keneen day jur lan day jur akuk bokale manam dendatle ko ku nga ko defal dang koy dendale ak borom bi tabaarak wa ta'ala mangok dang koy tollale borom bi tabaarak wa ta'ala bu ko defee gisoon nañ fa borom bi tabaarak wa ta'ala don wax nan وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بروم تيري بي نيون لولي كات لاموي تكتالي موي ني وعلى الله موي جار اك مجرور بي جيتال گنكو جيتال مجي فعل گا موي فتوكلوا تي عرب دي امنا نينكوي تودي مانام تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر jital lo xamni des ko rono mujjel arab bu ko defé def ci am djublu way bu précis moy lan su beugé teunk mbir mi kon ci waxino arab ci langue arab ci lakki arab suñu jëlé la nga xamni da warona mujj ñu jital ko sen objectif ci lolu sen djublu way ci lolu moy ñu teunk mbir mi teunk nak moy jël mbir mi am foko yamalé fu précis fo xamanté dafa am ay limite yu défini nga xamanteni ni lu ci bokul du ci dugg lolou moy teunk mangok bu ko defee kon wa ala allah manam kon mbir mi des ko teunk ci yalla mom dong wa ala allah mune fa yalla mom dong mangok ci lañ ko teunk lan lañ teunk ci borom bi tabaarak wa ta'ala mom dong mune fatawakkalu na ngeen ci wakirlu kon wakirlu ay bi tektal la bu leer nañ bu woné ni des ko def ci kenen ko dul borom bi tabaarak wa ta'ala mangok lolou ben la benen bi mune in kuntum mu'minun segem nek ngeen di way gem kon lolou tamit di condition gis nga segem nek ngeen di way gem di wanene kon ndekete dal condition ngem julit bi gem borom bi tabaarak wa ta'ala du wakirlu ci lenen ludul yalla mangok xolam bi da koy setal da koy label ci lepp lu wute ak yalla mangok bu ko defee comme wakirlu jeufuk xol la moy sukkasndiku bi xol bi di sukkasndiku ci borom bi tabaarak wa ta'ala jeul bi ngay jeul mbir yeepp jox ko borom bi tabaarak wa ta'ala yaakar ci mom nak mu baxalal lako defaral lako yewenalal lako barkelal lako yaakar ci mom lepp lo xamni lor la wala gak la wala manke wala jafeñ yaakar sa borom dindil la lol teggil la ko ci namu gëna rafété gis nga kon lolé ak sunu borom tabaarak wa ta'ala la momelam la ndax amut capacité mbindef bu egg fofu sunu borom rek moy ki nga xamanteni ni mo am goge katan la hawla wala quwwata illa billah gis nga ko mako kon sunu borom mom dong moy ki amé goge katen fenen foko def togn nga sa borom togn sa bop mako ndax lan dal di ngay woutal borom bi tabarak wa taala ndend woutal ko morom bu ko defé kon chart la ci ngëm la koy gëna woné moy aya bam ca toftal muné innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun muné innamal mu'minuna innama borom xam xamu lakki arabé ñu ñu né innama yufidul hasr innama da fay tektelen da fay tektelé akuk teunk mu melni danan la innamal mu'minuna manam nekkul ab julit ki wutek yalla di wutek yonentam comme niko baghawi waxé ci tafsiram gis nga laysal mu'min alladhi yukhalifu allah wa rasulahu nekutub julit kon gis nga day teunk motax muy dak yi bokul ki nga xamanteni ni da fay wute ak yalla di wute ak yonent bi di wakirlu ci leneen ludul yalla mangok yonent bi jangale ni ñi wakirlo mu bayyi la yonent bi jangale jël leneen gis nga ko te xam nga fofu ak natu geure de ci nek legolik ben mbir day ñew deppok sa banex wala mu deppok sa intérêt aduna gis nga wala mu deppok lo bëgg wala ko bëgg gis nga ko waye nak lolé boko topé nga gis ni li kat wuté nak li yalla bëgg wala wuté nak li yonent bi jangalé wala ni yonent bi jangalé boba lan moy ban choix nga wara def su féké julli dëgg nga moy tan li yalla bëgg tan li yonent bi jangalé ci kaw lepp koku moy julit haqqan koku moy julit dëggatan dëggantan motax mu nekkon nekkul ab julit ki nga xamantey wutek yalla ak wutek yonentam waye deug deug ki julit gis nga mu teunk julite gi ci lan ci melokan gis nga mu ne julit ñi deug ñoy ñi nga xamni julit ñi deug ñi al mu'minuna sadiqun ñi nga xamni buñu tuddé yalla seen xol yi dal di yëngatu tit delu wat ci seen borom ñi nga xamni buñ leen fatalé yalla ragal lo leen seen borom ñu daldi ragal seen borom delu wat ci mom wotandiku mbugalam ñi ñoy julit deug gis nga kon julit buñ ko fatale yalla fatali bobu dafa waram impact ci mom julit buñ ko tuddale yalla tuddu gogu dafa waram impact ci mom dafa waram trace dafa waram effet ci mom mangok mu tek ci mu ne wa idha tuliyat alayhim ayatuhu suñ len jangale ay ayam buñ len jangale aya alquran yi mune zadatuhum imana mu dolileen ok ngam kon gis nga te julit dafa nek ko xamanteni sa yu jange ben aya rek daf ci lan daf ci dolle ko ngam daf ci yokko kon julit moy ki yokku ci ngam ki avancer ci gëna gëm boromam tabaarak wa ta'ala gëna wolu boromam gëna wakirlu ci boromam gëna am confiance ci boromam sa yu jange dara ci alquran ak lolu daf koy yokku gën ka manam xirtal ci boromam mu tek ci nak mune wa ala rabbihim te nak fasen borom dong yatawakkaluna ci lañi wakirlu kon gis nga julli ñi deugantaan moy ñi nga xamni ci seen borom dong lañuy wakir gis nga mu ne ci seen borom dong duñu wakirlu ci keneen ku dul yalla mu ne kon wakirlu ak jaamu la go xamni daganut ñu defal ko keneen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne nak loolu moy wakirlu gi nga xamni wakirlu jaamu la ma ngok kon loolu bayiko xel bu baax wakirlu ci sunu borom rek lañ koy defal moy joyel bi ngay joyel sey mbir jël ko joyel ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala wër ko ci borom bi do jël sey mbir wër ko ci keneen boko wéré ci mindeef bu koku gaño noy def ci borom bi rek nga mëna wër sa mbir ndax mom moy lan al hayyul qayyum moy ki nga xamni day dundu gu mat moy ki nga xamni moy taxaw ñepp gis nga fi mindeef mo fi yaakar xamal ni yalla la yaakar kon nak bo beugé noppalu yaakar yal yaakaral yalla mom dongo yalla mi nga xam ñepp mom lañ yaakar xam nga jangon nañ ci qul huwallahu ahad allahu samad samad moy lan ki nga xam ni minde fi yeb ci mom lañuy jublu pour mu fajj ajoy mangok kon nak yaakaral borom bi tabaarak wa ta'ala mune amna nak luñu tuddé tawkil gis nga manam jël sa responsabilité jox ko keneen mune lolé ci li nga xamanteni mindeef bi amna ci capacité amna ci pouvoir comme lan nga déléguer say responsabilité ci keneen pour mu représenter la feneen wala mu jëndal la dara wala yu démé nonu mangok mune lolé lolu lu dagan la digënté mindeef ak mindeef gis nga mune alquran sunu borom daf cey wax ci suratul kahfi xalé yoy nga xamni dañoo duggoon ci caverne ba dañ wax ñu ne fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada mune yoni len kenn ci yeen ngeen jox ko sen xaaliss mu dem ci dekk ba bu ko defee mu xol ñam bo gëna tey mu jëndal len ko gis nga mangok waye nak na neubatu bala ñukoy yek bala ñukoy xam mangok ay bu jara taxawa ngeen yi gis nga de nga ay blan fal yanzuru ayyuha azka ta'aman bi allahu akbar buñ ci taxawon meun nañ ci def ay dars mangok ay dars azka ta'aman ak deppok jamono tay gis nga beurina tay lu gaay di def ci azka ta'aman gi ci ta'am gi la ko gaay di jaarale ci lek yi sama gok tay yalla ñu borom bi tabaarak wa ta'ala sam mune li nak mom lañu tuddé tawkil moy jël sa responsabilité jox keneen mune loolu dagan la wayé nak wakirlu moy tawakkul gis nga ni muuté ak tawkil tawakkul koku nak mom ci sunu borom rek lañ koy def bu ko défé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.